zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Minęła 8, Polskie Radio, program 3, audycja poranna, Krystian Hanke, to wtorek, 7 sierpnia. Czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Synoptycy nie wykluczają, że padnie rekord. Przed nami kolejna fala upałów. 14-latek odnaleziony za chwilę w serwisie trójki o finale poszukiwań chłopca z zespołem Downa. W fabryce Mana w Starachowicach będą produkowane autobusy elektryczne. Inwestycja opiewa na ponad 100 milionów złotych. Zachód i południowy zachód w tych regionach. Będzie dzisiaj bardzo gorąco, najgoręcej w Lubuskiem. Tam termometry pokażą 32 stopnie w cieniu. W kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej, co gorsza, nie odpoczniemy od upałów, także w nocy. Szczegóły w materiale Marty Szulborskiej. Nad województwa zachodnie znów napłynie upalne, zwrotnikowe powietrze. Temperatura maksymalna w Lubuskiem sięgnie 32 kresek, ale będzie jeszcze goręcej. Jak mówi Anna Nemec z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, powrócą także bardzo ciepłe noce. Noc z wtorku na środę nie będzie taka miła, zwłaszcza na zachodzie Polski, dlatego że prognozujemy tam temperaturę minimalną rzędu 19-20 stopni. I w środę na zachodzie Polski prognozujemy temperaturę maksymalną do 35 stopni. Również bardzo gorąco będzie w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim i opolskim. Dla tych regionów już dziś zostaną wydane ostrzeżenia przed upałem drugiego stopnia. Synoptycy zapowiadają, że w zachodniej części Polski ochłodzi się pod koniec tygodnia. W piątek temperatura maksymalna wyniesie tam 24 stopnie. Marta Szulborska, Polskie Radio. Dodajmy, że rekordy padają w wielu krajach Europy. W Portugalii w ubiegłym tygodniu było niemal 47 stopni. To już blisko europejskiego rekordu z 1977 roku, gdy w Atenach termometry pokazywały 48 stopni w cieniu. Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Rafała z zespołem Downa, który zaginął wczoraj po południu w okolicy jeziora w Słupach niedaleko Olsztyna. Nastolatkowi nic się nie stało. Wczoraj wczesnym popołudniem chłopiec oddalił się od matki, wszedł do lasu i nie wrócił. Nastolatek miał na sobie tylko kąpielówki i klapki. Przez kilka godzin poszukiwali go policjanci, strażacy i psy tropiące. Do poszukiwań rzuto także drona oraz łodzi. Jak poinformowali strażacy, chłopca cierpiącego na zespół Downa odnalazła kobieta, która właśnie szła przez las. Zauważyła mundurowych i skojarzyła fakty. 14-latek, cały i zdrowy, wrócił do mamy. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Policjanci chcą kar dla uczestników sobotnich zajść na rynku we Wrocławiu. Podczas promocji książki Jacka Międlara, Moja walka o wolność, wyznania byłego księdza, doszło do przepychanek. Zwolennicy Międlara starli się z protestującymi przeciwko tej promocji, między innymi sympatykami partii Razem i ogólnopolskiego strajku kobiet. Obie grupy oddzielał kordon policji. Jakie są zarzuty o tym Łukasz Dudkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu? Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze kierować będą wnioski o ukaranie do sądu, między innymi za przeszkadzanie w legalnym zgromadzeniu, a także utrudnianie oraz prowadzenie zgromadzenia mimo tego, że zostało ono rozwiązane. Władze Wrocławia rozwiązały zgromadzenie na rynku, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Przypomnijmy, Jacek Międlar odszedł ze stanu duchownego po głośnym kazaniu z okazji rocznicy założenia ONR-u, gdy policja badała, czy szerzył mowę nienawiści. Śledztwo trwa. W fabryce Mana w Starachowicach będą produkowane autobusy elektryczne. To inwestycje opiewające na ponad 100 milionów złotych. Należąca do koncernu Volkswagen Grupa zamierza rozbudować zakład. To jedna z największych inwestycji w tym roku w Polsce, a starania o jej realizację trwały niemal półtora roku, informuje prezes specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice Marcin Pesz. Autobusy elektryczne będą produkowane tylko u nas w Polsce pod marką tej firmy. Starachowice stają się na powrót jednym z najważniejszych ośrodków z sektora motoryzacyjnego w Polsce, więc ta tradycja stara i te tradycje motoryzacyjne w Starachowicach i w województwie świętokrzyskim udało się zachować. Autobusy produkowane w Starachowicach mają mieć akumulatory zamontowane na dachu. Jednoczłonowy pojazd ma być naładowany w ciągu 3 godzin, przegubowy w ciągu około 4. Czterech Polaków zginęło w katastrofie niewielkiego samolotu turystycznego na Alasce w Stanach Zjednoczonych. Do tej tragedii doszło w sobotę wieczorem, ale amerykańskie władze dotąd nie ujawniały tożsamości ofiar. Wciąż nie jest znany los pilota maszyny. Szczegóły nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Wypadek miał miejsce na terenie Parku Narodowego Denali, gdzie znajduje się najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Samolot rozbił się na wysokości 3300 metrów. 9 było, 5 osób nie zdecydowało się lecieć, tylko 4 osoby poleciały i ten pilot, no i naturalnie wszyscy zginęli. Powiedział Polskiemu Radiu konsul honorowy Rzeczpospolitej Wankorycz Stanisław Borucki. Ciała pilota na razie nie odnaleziono i formalnie uznano jest za zaginionego. Jednak jest mała szansa, by przeżył. Śmierć Polaków została potwierdzona. Z powodu złej pogody kontynuowanie akcji ratowniczej i transport ciał były niemożliwe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na razie nie wiadomo, kiedy służby będą mogły wznowić poszukiwania. To wszystko w tym serwisie Trójki, 8.30. Wiadomości w skrócie. A teraz Krzysztof Łuniewski, będzie sport. W Tour de Pologne na razie płasko, więc popisują się sprinterzy. Metę trzeciego etapu pierwszy minął Kolumbijczyk Alvaro Hodek i został nowym liderem wyścigu. Drugi finiszował Brytyjczyk Daniel McClay, trzeci był Niemiec André Greipel. Najlepszy z Polaków Paweł Franczak zajął 16. pozycję i zżymał się na swoje tegoroczne popisy. Liczyłem na dobre miejsce, bardzo dobrze się czułem, ale sam finisz był bardzo chaotyczny. Rozpoczynałem go jakby 3 razy, bo zawsze ktoś przeszkolił, każdy się zderzał między sobą, było bardzo niebezpieczny. No i w rezultacie dalekie jednak miejsce. No i tak jak mówię, jestem rozczarowany, bo to była tak jakby moja jedna z ostatnich szans tutaj na tym wyścigu, żeby się zaprezentować, najlepiej zafiniszować, no a niestety nie wyszło. Najwyżej z naszych w klasyfikacji generalnej jest Michał Paluta, zajmuje 5. pozycję, 11. jest Michał Kwiatkowski. Dziś kolarze będą mieli do pokonania 179 km z Jaworzna do Szczyrku i zacznie się prawdziwe ściganie, bo zaczynają się prawdziwe góry. Jedni wolą 2 kółka, inni piłkę tę kopaną. Niestety kibice pod Wawelem nie doczekali się bramek. Krakowia 0-0 zremisowała z Arką i zdobyła 1. punkt w nowym sezonie. Arka 2, a że to już 3. kolejka, to obie ekipy w samym dole tabeli w Lotto Ekstraklasie, mówi trener gości Zbigniew Smułka. Nie było to jakieś spotkanie porywające piłkarsko, ale wiemy, w jakiej sytuacji są oba zespoły i myślę, że to było przyczyną tego, że tych sytuacji było mniej, gry w piłkę mniej. Były momenty, gdzie dominowaliśmy również przeciwnika. Były momenty słabsze, ale przede wszystkim powiedziałem drużynie, że musi być walka, musi być charakter. Natomiast gdzieś brakuje tej skuteczności. Skoro o futbolu mowa, to już wiemy, z kim mogą zagrać nasze drużyny w 4. decydującej rundzie eliminacji Ligi Europy. Stawiamy akcent na mogą, bo przecież przed nimi jeszcze runda 3, a w niej Jagiellonia i Lech mają silnych rywali z Belgii. Dużo łatwiej, przynajmniej teoretycznie, powinno być Legii zagra z zespołem z Luksemburga. Zatem jeżeli cała trójka upora się ze swoimi przeciwnikami, to Legia trafi albo na rumuński Cluj, albo Alaszkertem Erivan z Armenii. Jaga na ukraiński Mariupol lub francuskie Bordeaux, a Lech na serbski Spartak Subotica lub duńskie Brandby Kopenhaga. To jeszcze jeden wątek piłkarski. Potwierdziły się plotki, że Rafał Kurzawa wyląduje w lidze francuskiej. Wczoraj został zaprezentowany jako zawodnik 13 w poprzednim sezonie Amiens. Kończymy żeglarskimi mistrzostwami świata. U wybrzeży duńskiego Aarhus klasę pokazuje Zofia Klepacka. Prowadzi w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX. Piąty u panów jest Paweł Tarnowski. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Na duńskim wybrzeżu być może wieje mocniej niż na naszym. Na naszym wiatr jedynie umiarkowany, a poza tym słaby, podwiewa z kierunków południowych, a to oznacza, że upał będzie doskwierał i wiatr nam w tym wszystkim nie pomoże. W Białymstoku 26 stopni, w Gdańsku 27, w Toruniu i Łodzi 29, w Warszawie 28, Wrocław 31, a Szczecin i Zielona Góra dziś nawet 32 stopnie. Takie mogą zaserwować temperatury. Na niebie piękne słońce i jeszcze słowo o ciśnieniu. Zwykle o tej porze pada, to niech będzie 1004 hektopaskale, to więcej niż jedno słowo, ale będzie spadać. No i jeszcze proszę mieć przy sobie butelkę wody, to przypominamy, w takie upały trzeba dużo przyjmować płynów, wiadomo, takich zdrowych. 8,5 minuty po godzinie 8, teraz na zegarze. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sztuka dobrych wyborów? Opanowałam ją do perfekcji. Zależy mi na dobrej formie? Biegam. Chcę cieszyć się zdrowiem? Dobrze się odżywiam. Zależy mi na przyjaznym, wolnym od zanieczyszczeń otoczeniu? Jeżdżę Lexusem CT z ultranowoczesnym, niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz kompaktowy Lexus CT dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy.

Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gościem Salonu Politycznego Trójki jest pan Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie ministrze, panu przed wakacjami, po? Nieustająco przed i nieustająco po. Pytam, bo spodziewam się, że może w tym roku nie, ale w przyszłym to pewnie pan by się na Mazury chciał wybrać. No, to tak, to jest wielki plan, który chcemy zrealizować. Mam nadzieję, że to nie ja, ale że będziemy w stanie otworzyć faktycznie ten kierunek i w końcu przywrócić tą zwyczajową drogę właśnie na Mazury z Warszawy, która jest niczym szczególnym i powinna być przecież utrzymywana i powinno to funkcjonować już od wielu, wielu lat. Niestety po tym okresie, kiedy faktycznie to funkcjonowało, to przecież nasi rodzice o tym pamiętają, czy jeszcze kilkadziesiąt lat temu przecież to funkcjonowało, teraz całkowicie utraciliśmy zdolność komunikacji. No ja mam nadzieję, że to się uda zrealizować. W piątek pan mówił, że w przyszłym roku ministerstwo chce uruchomić już tą drogę, czy dopiero rozpocząć pracę? Bo wiemy, że chociażby przy napisie będą 3 czy 4 lata trwały prace. Tak, ten pierwszy etap, który udało się teraz zrealizować, czyli udrożnienie śluzy żerańskiej, kanału żerańskiego, tak aby swobodnie można było żeglować, poruszać się do zalewu Zegrzyńskiego. To pierwszy element i to chcieliśmy w zasadzie zrobić jak najszybciej, żeby jeszcze te wakacje wykorzystać, bo to przecież przede wszystkim turystyka i taka atrakcja turystyki wodnej ma niesłychanie istotny element właśnie w tej infrastrukturze. Natomiast cel jest prosty i bardzo ukierunkowany, czyli udrożnienie Narwi oraz Pisy w przyszłym roku. Oczywiście historycznie była tam druga klasa żeglowności, więc już się mogły barki poruszać. Znaczy, oczywiście nikt nie chce odbudowywać tego ruchu barkowego, natomiast bardzo chcielibyśmy udrożnić te wąskie gardła, które teraz blokują taki kontakt bezpośredni Warszawy z wielkimi jeziorami mazurskimi. Natomiast docelowo chcemy już przygotować tą drogę wodną w standardach i w takim wykonaniu z permanentnego utrzymania tej drogi wodnej, aby cały czas popularyzować i rozwijać tą jakże zapomnianą, dla nas istotną i rozwojową część turystyki, czyli turystykę wodną, a już w ogóle moim marzeniem jest, żeby po prostu w weekend można było wsiąść na łódkę w Warszawie, a już w następnego dnia być na wielkich jeziorach mazurskich. Kiedy, panie ministrze, kiedy rozmawialiśmy podczas Światowych Dni Morza w Szczecinie, to tam poruszyliśmy wątek, że polska delegacja ma pojechać do Chin, podglądać, jak Chińczycy sobie radzą z zagospodarowaniem rzeki Jangtsy. To już się wydarzyło, czy jeszcze to przed nami? To się wydarzy jesienią, ponieważ wtedy będziemy gościć, nasz dar młodzieży będzie gościł w Szanghaju. Chcemy zorganizować tam wiele imprez popularyzujących nas, ale nie tylko. W związku z tym, że jesteśmy gospodarzem sekretariatu 16+1 w zakresie gospodarki morskiej, gdzie jednym z elementów jest właśnie żegluga śródlądowa. Chcemy zorganizować dla całej szesnastki, czyli krajów Europy Środkowej i Wschodniej, wchodzących w skład tego formatu, właśnie spotkanie w Szanghaju pod kątem żeglugi śródlądowej i tych możliwości, które właśnie Chińczycy realizowali, bo jak oceniamy tak na wprost, to chyba mają w dniu dzisiejszym największe doświadczenie na świecie pod kątem tego typu inwestycji i przedsięwzięć. Rybactwo i morze, panie ministrze, czyli taki najbardziej aktualny temat, unijny program. No i pana pomysł jest taki, żeby przeprowadzić trochę zmian, tak żeby te pieniądze były zarządzane nie przez, no, przez Ministerstwo właśnie Gospodarki Morskiej. No tak, to jest element dłuższego procesu. Samo powstanie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozyskało kompetencje w zakresie rybołówstwa. Wcześniej znajdowało się to w Ministerstwie Rolnictwa. Zawsze to był problem na styku rolnicy-rybacy, gdzie rybacy zawsze przegrywali, ponieważ to mniejsza zdecydowanie grupa, a niejednokrotnie nie pełniła istotnej roli w koncepcji poprzedników. Ja mam nadzieję, to definitywnie ulegnie zmianie, przede wszystkim właśnie poprzez to, że nadzór merytoryczny nad tym funduszem znajduje się bezpośrednio przed nami, natomiast cały czas wydatkowanie jednak znajduje się w gestii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i bardzo dobrze, że tam jest, natomiast chodzi właśnie o ten nadzór już bezpośrednio instytucjonalny, tak aby ten filar rybołówstwa znajdował się w zakresie wydatkowania w kompetencjach ministerstwa. To jest oczywiście związane też z programem unijnym, zatwierdzeniem tego programu unijnego, który już dedykuje ten kierunek wydatkowania poprzez właśnie ARMIR. Natomiast no, chcemy bezwzględnie przyspieszyć to wydatkowanie, a przede wszystkim ukierunkować na inwestycje i na pomoc dla rybaków, która jest niezwykle istotna obecnie w świetle tego, co się dzieje na Morzu Bałtyckim. Czy to wydatkowanie tych funduszy jest na takim poziomie, że grozi nam to, że te pieniądze będą musiały zostać zwrócone do Brukseli, no bo nie zostaną właściwie wydatkowane? Nie, oczywiście nie, chociaż każdy rok teraz będziemy niezwykle intensywnie pracować nad tym, aby ta formuła N plus 3 została dokonana. W tym roku przeszliśmy już szczęśliwie certyfikację programu. No wiąże się to oczywiście z procesem bardzo długim, który niestety poprzez legislację ma te utrudnienia, czyli rozporządzenia i wszelkiego rodzaju ustawy wynikające z tego tytułu. Znaczy, głównym założeniem naszym w ramach funduszu była jednak jego zmiana, przede wszystkim pod kątem merytorycznym. Do tej pory przede wszystkim duże jednostki otrzymywały wsparcie, natomiast tego wsparcia byli pozbawieni ci mali rybacy, rybacy łodziowi, ci przybrzeżni, którzy, no, ich ekonomia jest minimalna, a ingerencja w środowisko również. W związku z tym przebudowany został program wsparcia przede wszystkim dla tego drobnego rybołówstwa, tych kutrów małych, żółtków przysłowiowych, tak aby rybołówstwo rzemieślnicze miało szansę funkcjonowania i żeby po prostu przetrwało, bo bez takiej pomocy ono po prostu zaniknie na rzecz dużych jednostek. Panie ministrze, wczoraj witał pan strażaków naszych, którzy wrócili ze Szwecji z akcji ratunkowej. Ja bardzo się cieszę, że mogliśmy tak wydatnie przyczynić się do takiej solidarności faktycznie wskazanej europejskiej. No, byliśmy naprawdę dominującą grupą i tu serdecznie podziękowania dla polskiej Straży Pożarnej. Natomiast dla nas było istotne, że ten transport został zrealizowany przez polskiego armatora, przez PŻD, Unity Line, który wykonał to bezkosztowo, zapewniając bardzo dobre warunki, co nie było taką rzeczą oczywistą, bo inni armatorzy, niejednokrotnie nawet Szwedcy, nie chcieli zrealizować w ten sposób transportu, więc myślę, że w 100% wykonaliśmy to zadanie faktycznie w ramach gestu solidarności dla Szwecji. Zapowiedział pan też zmiany w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mają być dodatkowe pieniądze. Tych pieniędzy teraz rozumiem, że brakuje. A czy te braki są też poniekąd może związane z tą dosyć głośną aferą, której słyszeliśmy kilka miesięcy temu? Oczywiście kilka czynników ma wpływ na obecną sytuację w IMGW. Pierwszy, najistotniejszy, to oczywiście wdrożenie prawa wodnego dyrektywa unijna, której groziły nam ogromne kary, bo przecież już w 2014 został wydany wyrok Trybunału i za każdy dzień groziły nam wielomilionowe kary, które musielibyśmy zapłacić do Unii. W związku z tym tak szybkie tempo prac nad tą ustawą, ta ustawa również w 100% pokrywa wszystkie sprawy związane właśnie z Instytutem Meteorologii, który teraz jest częścią Wód Polskich. Docelowo chcemy, aby to była służba, która wróci pod bezpośrednio pod budżet i będzie elementem służby. Natomiast tak szeroki obszar działania Instytutu niekoniecznie w 100% jest wymagany właśnie pod kątem tego elementu służby, który pełni zabezpieczenia meteorologicznego przede wszystkim w zakresie ruchu lotniczego czy statków, i to jest bezwzględnie istotne. No i tutaj nie ma żadnych zagrożeń, jeśli chodzi o funkcjonowanie, bo przecież no, nie wyobrażamy sobie, że mogłoby coś takiego się stać. Natomiast w związku z tym, że Wody Polskie są przedsięwzięciem gospodarczym, bilansującym się samodzielnie, wszystkie te elementy muszą być spełnione przede wszystkim pod kątem budżetowania i wydatkowania. I to nastręcza najwięcej problemów, bo niejednokrotnie Instytut nie zajmuje się tylko i wyłącznie właśnie oceną meteorologiczną, ale również też ma obszary działalności gospodarczej czy naukowej, które powinny się już w ramach nowej formuły samofinansować, bądź w sposób bilansujący się. Natomiast jedno z drugim nie idzie w parze. Mówiąc wprost, jeżeli pieniądze się nie znajdą, to grozi nam to, że lot powietrzny, lot samolotowy nad Polską będzie sparaliżowany albo przynajmniej mocno utrudniony? No oczywiście ja nie widzę takiego zagrożenia na dzień dzisiejszy. Aczkolwiek w świetle, no poza tym cały czas ta sprawa stoi. Znaczy, różnica jest spora. Budżet instytucji spadł ze 100 do 35 milionów, czyli o 2/3. Dokładnie tak. Wynikało to przede wszystkim z zabudżetowania i przekazania Instytutu pod Wody Polskie. No Wody Polskie są ogromnym gospodarstwem wodnym, jak mówię, przedsiębiorstwem, które na pewno sobie poradzi z kwestią finansowania. Ten rok, pierwszy rok funkcjonowania reformy jest niezwykle trudny i on będzie nastręczał jeszcze paru problemów, natomiast no nie ma mowy w ogóle o jakimkolwiek w zagrożeniu wynikających z tytułu zablokowania lotów i przede wszystkim oceny meteorologicznej wszelkiego rodzaju raportów. No to nie wchodzi w grę. Panie ministrze, na koniec zapytam o Frankena, czyli o ten wrak przedwojenny niemieckiego statku, który spoczywa który spoczywa na dnie Zatoki Gdańskiej. Ekolodzy i samorząd alarmował, prosił o pomoc Ministerstwo Gospodarki Morskiej, żeby pomóc w sprzątnięciu, mówiąc wprost, tego statku, bo podobno tam jest jakiś wyciek, grozi nam katastrofa ekologiczna, według ekologów. Nie chciałbym wszystkich uspokoić, naprawdę nie ma żadnego zagrożenia. Monitorujemy na bieżąco ten wrak. Ten temat, bo przecież niedawno mieliśmy specjalną konferencję właśnie dotyczącą Frankena. Jednoznacznie osoby, które się tym zajmowały, Instytut Morski czy naukowcy, mówią wprost, że temat wraca co 10 lat, około już w latach 50. ten temat był podnoszony, poruszany, i mówienie teraz o zagrożeniu jest wywoływaniem takiej paniki, ponieważ Urząd Morski w Gdyni ma pełny monitoring i stały monitoring nad tym, co się dzieje, i w przypadku gdyby tylko pojawiły się, zresztą jest to związane również z takim nasłuchem satelitarnym, gdzie pobierane są materiały i cały czas oceniane, czy przypadkiem nie dochodzi do wycieku. Natomiast tutaj też jest jedna podstawowa zasada związana z wrakami. Nie wolno tego pochopnie ruszać, bo można doprowadzić do naprawdę paraliżu i ogromnej katastrofy ekologicznej, właśnie tak reagując spontanicznie czy bez przygotowania na tego tego typu zagrożenia. Dlatego też trwają oceny, jest cały czas to monitorowane, a wydaje się nawet, że być może, że zaszły tam tak daleko idące jak na innych wrakach zmiany, że po prostu to dzisiaj to paliwo przeszło w formę asfaltu i jest całkowicie niegroźne. Natomiast panie nasze ministrze, wyniki wskazują jednoznacznie, że nie ma żadnego wycieku z tego wraku. Panie ministrze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Mam w takim razie nadzieję, że w przyszłym roku faktycznie czy warszawiakom, czy innym mieszkańcom Polski uda się dotrzeć drogą wodną na Mazury. I myślę, że Trójka z nami popłynie. Bardzo chętnie. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Gościem Pulsu Trójki był pan minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując smartfon Huawei P20 Pro z 10-calowym tabletem w zestawie zapłacisz 3499 zł. A za laptop HP z procesorem Intel, pamięcią RAM 4 GB zapłacisz tylko 1199 zł. Propozycja obowiązuje od 7 do 11 sierpnia. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nodą! Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Stand up, little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład mięso milone wieprzowe z szynki marki Rzeźnik. 41% taniej. 4,99 za 500 gramów. Kurczaka biesiadnego marki Rzeźnik. Aż 35% taniej. 7,79 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Uprawa owoców to w mojej rodzinie tradycja. Doglądam, dbam i wreszcie zbieram je, gdy dojrzeją w pełnym słońcu. Owocem mojej pracy są naturalne soki, wyciskane niemal wprost do butelki, by cała Polska mogła cieszyć się smakiem tego pięknego lata. Pij polskie soki. Odwiedzaj stację Orlen. Znajdziesz tam wybór pysznych soków z owoców, które dojrzewały w polskich sadach. Naturalne, bez konserwantów i od polskich dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To my teraz z wody już na ląd wychodzimy, bo tym bardziej, że już 8.31. Czas zatem na skrót najnowszych informacji. Filip Jarek. Uwaga na upały. W województwie lubuskim obowiązuje trzeci, czyli najwyższy stopień ostrzeżenia. Temperatura wzrośnie do 32 stopni, a jutro nawet do 35. Z kolei drugi stopień ostrzeżenia przed upałem obowiązuje w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim i opolskim. Proces adopcji w Polsce trwa średnio 2 lata i nie zawsze odbywa się w sposób transparentny. 5% kandydatów na rodziców spotkało się z problemem korupcji, informuje Rzeczpospolita na podstawie raportu przeprowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli. W 11 z 15 skontrolowanych ośrodków adopcyjnych miały miejsce różnego rodzaju nieprawidłowości, zarówno w kwalifikowaniu dzieci do adopcji, jak i doborze rodziców. Według Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa NIK-u, problemem jest brak jednolitych dla całego kraju wymogów i kryteriów stosowanych podczas adopcji. Funkcjonariusze Podlaskiej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt 140 tysięcy paczek papierosów wartych ponad 3 miliony złotych. Nielegalny ładunek był przewożony w polskiej ciężarówce, którą skontrolowano na drodze krajowej nr 8 niedaleko granicy z Litwą. Z dokumentów przedstawionych przez kierowcę wynikało, że w naczepie miał być transport przypraw do mięsa. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od Świnoujścia. Dziś spotkanie władz miasta z przedstawicielami konsorcjum POR. Rozmowa będzie dotyczyć wykonania projektu i budowy tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin. Poprzedni wykonawca, firma Astaldi, zrezygnowała dzień przed podpisaniem umowy. Jako powody podała rosnące ceny materiałów i robocizny i brak rąk do pracy. Wykonawca kilka razy odwlekał podpisanie umowy, mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że mając kasę będę miał problem z tym, żeby budować tunel. Bo wykonawcy zaczną mówić, że nie ma ludzi do pracy. Jak budowali terminal gazowy w Świnoujściu, to pracowali ludzie z całej Europy, bo przecież dzisiaj Europa jest otwarta. Nie muszą to być Polacy. Włodarze miasta liczą, że wykonanie projektu potrwa krócej niż zakładane wcześniej 12 miesięcy. Krócej może potrwać też sama budowa tunelu. W innym przypadku zagrożone mogą być unijne pieniądze. Niemal 800 miliardów złotych. Mimo pikujących cen owoców w skupie, ich ceny na półkach mogą w tym roku być niższe, maksymalnie o 10-15%. Zyski w tym roku liczą pośrednicy. Rolnicy ledwo pokrywają koszty produkcji, mówi Karolina Załuska, ekspert do spraw rynków rolno-spożywczych BGŻ BNP Paribas. Specyfika rynku niestety owocowego jest taka, że jeżeli w skupie są niskie ceny, to nie przekłada się to automatycznie na niskie ceny w sklepach, czyli jeżeli bardzo niska cena jest w skupie, tą nadwyżkę przeważnie przyjmują pośrednicy. Niestety w odwrotnej sytuacji, gdy ceny rosną, konsumenci odczuwają zmianę natychmiast. Na koniec ciekawostka o jajkach. Po ostatnich upałach na półkach brakowało jajek typu L. Jest to związane z warunkami atmosferycznymi, z wysoką temperaturą. Po prostu zwierzę nie je. Konkretny rozmiar jajka, czyli w klasie L. Najbardziej popularny, który występuje w sklepach. Mówi Renata Piskorek z lubelskiego rynku hurtowego w Elizówce i dodaje, że jajko typu L podrożało w zeszłym tygodniu o grosz. Od 8 sierpnia banki będą zobowiązane do zaoferowania swoim klientom darmowych kont. A więcej o tym temacie w Informatorze Ekonomicznym powie Wiktor Legowicz już za godzinę. Oczywiście można drążyć, czy wszystkie jajka podrożały, czy tylko białe, albo tylko brązowe, a tak czy inaczej fakt jest faktem. My teraz przechodzimy do pogody i te kury, to w zasadzie no, lżej im nie będzie, bo temperatura idzie w górę. Już jest 21 stopni na ścianie zachodniej, mowa tutaj o Zielonej Górze, w ciągu dnia tam może być nawet 32. Podobnie w Szczecinie, we Wrocławiu 31, w Łodzi, w Toruniu 29, w Warszawie 28 stopni, nieco chłodniej w Gdańsku 27, w Przemyślu 26, w Białymstoku 26 również. Na razie chłodu można szukać pod Tatrami, w Zakopanem 15-16 stopni, ale i tam w ciągu dnia będzie cieplej. Na niebie raczej słońcu chmury przeszkadzać nie będą. Raczej opadów spodziewamy się pod koniec tygodnia. Na razie opalanie, jeszcze raz opalanie. To chyba dobra wiadomość dla turystów, którzy zdecydowali się spędzać te wakacje w kraju. 8:36. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lubię, gdy jest ponad 40 stopni w cieniu. W cieniu, którego nigdzie nie ma. Lubię, jak mnie pali słońce, bo jestem wtedy na targu w Indiach. A pieniądze na pamiątkowe sari wypłacam z bankomatu bezpłatnie. Na całym świecie. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert, na przykład za lodówkę Samsung No Frost zapłacisz teraz tylko 899 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do obowiązkowej butelki wody w torbie dorzućmy jeszcze krem na słońce, jeśli ktoś z Państwa będzie spędzał więcej czasu na świeżym powietrzu. No i nakrycie głowy. To dziś obowiązkowy zestaw. No w końcu to czas letni. I o tym jest ta piosenka Morchiba. To nasza piosenka dnia. It's summertime. 22,5 minuty pozostały do godziny 9. It's summertime. Piosenka dnia, It's Summertime Morcheeba z nowej płyty. 19 minut pozostało do 9, no to czas najwyższy, żeby przypomnieć co, gdzie, kiedy. Muzyczny rozkład jazdy. A ponieważ koncerty czasami dają po kieszeni, to na wszelki wypadek za ile nie będziemy mówić. Łukasz Karusta? Tak, teraz nie powiemy. Mówiliśmy godzinę temu w Europie za ile, to już może lepiej o tym nie mówić. To zacznijmy od norweskiej wokalistki Aurory, która jeszcze dobrze z Polski nie wyjechała i fani już mogą szykować się na kolejny koncert. W miniony weekend wystąpiła w Katowicach na OFF Festiwalu, a teraz dowiadujemy się, że 18 stycznia zagra i zaśpiewa w warszawskim klubie Palladium. Białowłosa 22-latka ma na swoim koncie tylko jedną płytę, All My Demons Greeting Me As A Friend, ale na początek przyszłego roku zapowiada premierę następnej, Infections of a Different Kind, i zdążyła się już nawet podzielić pierwszą muzyczną zapowiedzią tej płyty, piosenka Queendom. To właśnie ten utwór. Jeśli się Państwu podoba, to 18 stycznia w Warszawie Aurora wystąpi. A także Brytyjczycy z zespołu Slaves zapowiedzieli swój powrót do Polski. Ostatnio wystąpili u nas podczas ubiegłorocznego festiwalu Woodstock. Wtedy to był jeszcze Woodstock. A 19 października zagrają na znacznie mniejszej scenie w stołecznej Hydrozagadce. Slaves, Brytyjczycy, wystąpią w październiku w Polsce. A dla tych, którzy nie chcą czekać ani do października, ani tym bardziej do stycznia, mamy propozycję już prawie na teraz, dokładnie na za miesiąc. Urszula Dudziak w związku z wydaniem drugiej części wspomnień ze swojego życia, zatytułowanych Wyśpiewam Wam Więcej, wystąpi ze swoimi najlepszymi utworami, między innymi z tym oczywiście, we Wrocławiu, w Poznaniu i w Lublinie. To będzie 7, 8 i 9 września, a towarzyszyć jej będzie kwintet w składzie Jan Smuczyński na pianinie, Krzysztof Pacan na basie, Robert Cichy gitara, Tomek Torres na bębnach i Łukasz Poprawski na saksofonie. Tak będzie, już za miesiąc. Poznań, Lublin, a na początek Wrocław. A to teraz jeszcze o trochę bliższej przyszłości, bo mówimy o festiwalach dużych i tych trochę mniejszych. Jeden z mniejszych i młodszych już w najbliższy weekend w Chełmnie, nieopodal Torunia. Piękne miasto, piękna okolica i 3 dni bardzo ciekawego wydarzenia. To jest Nine Hills Festival w średniowiecznych murach na 9 wzgórzach. Wydarzenia z dziedziny teatru, filmu, muzyki, fotografii, historii, fantastyki, street artu i tańca. To będą m.in. koncerty w takich klimatycznych, średniowiecznych kościołach, w podwórkach, także na rynku pięknym chełmińskim. Sporo wydarzeń w cyklu Ladies DJ Night albo Folk Sound. W tym drugim występ m.in. zespołu Same Suki, a zagra też ta pani, zagra Lena Romul. To, co chcę, nie zamierzam nigdy więcej wieść, gonić tego, co nieważne jest. Jara prawdę rozprzestrzeniam. zmęczenia się. Widzę ogień, spalił się fundament. Wyszłam z miejsca, gdzie króluje zamęt i w twojej tęsknocie. Sporo wydarzeń, proszę sprawdzić program nie tylko z dziedziny muzyki. Zapowiada się bardzo ciekawie w weekend w Chełmnie. A stamtąd już całkiem niedaleko do Gdyni, więc przypominamy jedno z najważniejszych i największych muzycznych wydarzeń tego lata. Lato z Radiem Festiwal 2018. Tam ta pani, inna, Daria Zawiałow, tę artystkę szczególnie poleca Piotr Baron. Daria Zawiałow to jest ta młoda polska wokalistka, którą interesuje się od dłuższego już czasu z wielu powodów. No po pierwsze dlatego, że ładnie śpiewa, ale nie tylko śpiewa, także komponuje i pisze teksty. Po drugie, mimo niewątpliwych, nie bójmy się tego słowa, sukcesów, ciągle, a to dla mnie jest również bardzo istotne, pozostaje sobą. Innymi słowy, dla niej, tak mi się wydaje, bo się z panią Darią nie znamy, ciągle pozostaje dla niej najważniejsza muzyka, a nie zdjęcia na ściankach czy na okładkach kolorowych czasopism. Myślę, że najpiękniejsze są spotkania z muzyką Darii Zawiałow wtedy, kiedy one odbywają się na żywo, czyli na koncertach. I jak Państwo wiedzą, niebawem będzie ku temu cudowna radiowa okazja. My o tej okazji oczywiście przypominamy, a oprócz Darii Zawiałow m.in. Zalewski, Fisze, Madę Tworzywo, Organek, Brodka i wielu innych. Wszystko 26 sierpnia na skwerze Kościuszki w Gdyni. To Łukasz Karusta, bardzo dziękujemy. Dziękuję. A ja mam dla Państwa zaproszenia na najbliższy poniedziałek, czyli 13 sierpnia o 19 do Muzycznego Studia imienia Agnieszki Osieckiej na koncert muzyki gospel Chester Burke Jr. i Company, tak trzeba powiedzieć. 10-osobowa grupa charyzmatycznych wokalistów z Waszyngtonu, uwielbiających i pięknie śpiewających muzykę gospel. Grupie towarzyszyć będą polscy instrumentaliści, absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach i w Krakowie. No i całe to wydarzenie, jeśli Państwo tak chcą posłuchać na antenie radiowej, to o 15 sierpnia po 17 zapraszamy bardzo serdecznie. A koncert, przypomnę jeszcze raz, w poniedziałek 13 sierpnia o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, 227 Trójek, mamy dla Państwa zaproszenie. To Daria Zawiałow. 12 minut do godziny 9. No to dokąd dziś pojedziemy? O tym Ewa Lipowicz i jej gość. Znów w spódnicy, no. Śliczna dziewczyna o stalowych nerwach. Na co dzień przetwarza tyle informacji, że w wakacje przed nimi ucieka. Ja tam jadę. Justyna Mączka. Od kilku lat podczas wakacji nie czytam, nie słucham i nie oglądam. Śpi chyba? Książki też odpadają? Nie, no książki tak, ale mówię, wiesz, o bieżących informacjach, portale, gazety. Odcinam się. To chyba w Bieszczady trzeba. I Kaszuby. I to są dwa takie miejsca, gdzie jest więcej przyrody niż ludzi. Kiedy niepostrzeżenie stajemy się socjopatami. Co tam się dzieje? Fajnie żyję. Odpoczywam. Chodzę po lesie albo po pustych plażach. No i gapię się na przyrody, głaskam konie, koty. Ciekawe. Z włosem czy pod włos? I to wystarczy? To jest najlepszy sposób, żeby odpocząć. Z dużego miasta nie pojadę do innego dużego miasta. Przynajmniej tak mam od jakiegoś czasu. Może to już wiek. Chyba tak. Po długiej białej brodzie koleżanki sądząc. Jakaś aktywność w tej samotni? Zbieranie ziół jakoś ostatnio mi przeszło przez głowę i nawet trochę zaczęłam. Nasza mała czarownica. Ale nie aż tak, żeby sobie z nich gotować. Uff, a nie z ziół coś pichcisz? Ponieważ niełatwo jest ciągle jeszcze znaleźć knajpę gdzieś w Bieszczadach albo na Kaszubach, gdzie wegetariańsko można zjeść, więc trochę gotuję, ale też staram się odpocząć od kuchni, więc... Trochę głoduję. Sama? Niekoniecznie sama. To może być fajne, ale chyba nie dla mnie. Wolę towarzystwo, ale też wąską grupę. Albo jeden znajomy, z którym żyję na co dzień. I jak tak uciekasz od aktywności i ludzi, to nic się nie dzieje. Nuda. No coś ty. właśnie, jak się wyciszysz i masz ten zen, to są właśnie przygody, ale takie fajne przygody. Na przykład? Jesteśmy sobie na plaży i nagle niebo robi się czarne i jest burza. Genialne, słuchaj. A doktor Rożek ostatnio mówił, żeby uciekać od wody podczas burzy. No właśnie, tak mnie też namawiali, że chodź, chodź, już idziemy, bo za chwilę pioruny i ten, a ja, wiesz, taka zafascynowana, patrzyłam w niebo, przyroda i tak dalej. No i potem było tak, że rzeczywiście jak te pioruny zaczęły walić, to trzeba było szybciusieńko na rower i tym rowerem jechałam tak szybko, że wiesz, mało się tam nie pozabijałam. Ryzykantka jednak. Jak dojechaliśmy do domu, to miałam mokrusinki, wszystko, majtki, w ogóle wszystko, co tylko tam na sobie miałam. I wspominam to do dzisiaj jako jedną z najfajniejszych przygód na wakacjach. Oblejemy ją w pracy, skoro tak to lubi. Jak jestem w Bieszczadach, to mam też coś takiego, że idąc szlakiem, myślę sobie, że za chwilę wyjdzie niedźwiedź. Akurat o to łatwiej w Trójce. Przygotowałaś się jakoś na to spotkanie? W internecie znalazłam, co robić, jak spotkasz niedźwiedzia. No i tam pan powiedział, że należy kucnąć i poczekać, aż niedźwiedź cię obwącha, liczyć na to, że cię nie zje. Miło było znać, kochana. I jak kucniesz, to... Czekasz, aż się obwącha i jednak uzna, że cię lubi, że jesteś fajna i albo niesmaczna, no ale to wtedy musiał skosztować. Ewa Lipowicz, Justyna Mączka. W Bieszczadach są nawet znaki specjalne ostrzegające przed niedźwiedziami. No to dobrze. Kury, konie, niedźwiedź. Dorzucimy jeszcze tygrysa w takim razie. A to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys. Tu, tu, tu, tu. Gdzie jest tygrys? Gdzie jest tygrys? Tu jest tygrys. Gdzie jest tygrys? Gdzie jest tygrys? Gdzie jest tygrys? Tu jest tygrys. Nie. Taką galopadą dobrnęliśmy już prawie do 9:00, za 6,5 minuty 9:00. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. My, czyli Roma Leszczyńska, Agnieszka Łukasiewicz, Paulina Kozioń i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Lepiej wziąć krem na skórę niż na słońce. Dziękuję za tę uwagę. Jeszcze przepiękny utwór na koniec. To było z serialu Orange is the New Black. Zdaje się, druga seria tak się zaczynała. Half empty, half full. Cup runneth over. Horns a plenty, coffers full. We're starting over. Half empty. Cup runneth over. Horns a plenty, coffers full. We're starting over.